50 languages. 34. 34. Ve vlaku. Je to vlak do Berlína? V kolik hodin ten vlak odjíždí? V kolik hodin dorazí ten vlak do Berlína? S dovolením mohu projít? Myslím, že toto je mé místo. Myslím, že sedíte na mém místě. Kde je spací vůz? Spací vůz je na konci vlaku. A kde je jídelní vůz? Vepředu. Mohu spát dole? Mohl bych spát uprostřed? Mohl bych spát nahoře? Kdy budeme na hranici? Jak dlouho trvá cesta do Berlína? Má ten vlak zpoždění? Máte něco na čtení? Je tady možné koupit něco k jídlu a pití? Můžete mě vzbudit v 7 hodin?